Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». 18-19 снежня у Новым Ляўкове Гайнаўскага павету адбыўся чарговы 13-й літаратурны семінар «Бязмежжа». На ім былі падведзены вынікі 2009 года ў літаратурным жыцці Беларусі і Падляшша, а таксама абмеркаваны выдавецкія планы на будучыню. 2010 год незалежнымі грамадскімі культурніцкімі арганізацыямі абвешчаны годам Ларысы Геніюш у сувязі са стагоддзям нараджэння паэткі. Падчас працы семінара яго ўдзельнікі склалі хадайніцтва на імя генеральнага прокурора Беларусі з просьбай аб рэабілітацыі Ларысы Геніюш. Матэрыял пра «Бязмежжа» падрыхтавала Наталля Герасімюк. Гаворыць галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Саюз пісьменнікаў сёлета пачаў выдаваць сваю бібліятэчку, кнігарня пісьменніка. Выйшла 5 кніг. І, на жаль, праблемы з распаўсюдам гэтых кніг застаюцца, таму што дзяржаўныя манапалісты Белкніга і Белсаюздрук браць нашыя кнігі на распаўсюд не хочуць. Пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі і адміністрацыі прэзідэнта створаная камісія па маралі, так званая, якая правярае ўсе выданні, што выходзяць, пры ўсе кнігі, і мае права на вета, на забарону. Не сакрэт, што зараз існуюць нават спісы пісьменнікаў, якіх можна запрашаць куды-небудзь, а якіх нельга. Паліна Канчатковая, пісьменніца. То есть, вот, калі, напрыклад, у некім літаратурным музеі ў Мінску праходзіць вечарына, то прыходзіць проста прадстаўнік з нейкага аддзела ідэалагічнага і глядзіць, ці тыя пісьменнікі там выступаюць. Ну, тому, конечно, яшчэ гэтым складняецца вся сітуацыя, што літаратура не можа вольна развівацца і не можа прапагандавацца. Это праблема з продажамі, з тым, што кнігі, якія выдадзены не ў дзяржаўных выдавецтвах, яны не могуць трапіць нават у краму, у кнігарню, шэраг іншых складанасцяў. Асноўная мэта гэта, як бы там ні было, не глядзячы на тое, што 21 стагоддзе, але адчыняць невядомыя старонкі беларускай гісторыі. Павел Мажэйка, сузаснавальнік выдавецкай серыі «Гарадзенская бібліятэка». У нашым выпадку беларускай гарадзенскай гісторыі. І таму мы як друкуем гісторыкаў, якія менавіта займаюцца гэтым раскрыццём таемніц гарадзенскіх, таксама друкуем літаратараў, якія, скажам так, услаўляюць ці робяць прывабнай нашу гародню, і таксама друкуем менавіта тых, каго, напэўна, ніколі ў жыцці не надрукуе дзяржаўнае выдавецтва, менавіта таму, што гэта не ёсць праект, не ёсць кніга, якая прынесе грошай, але гэта ёсць кніга чалавека ці кніга пра тую падзею, якая была адметна ў гісторыі гародні. Не сакрэт, што ў Мінску пішуцца шмат бестселераў, якія пасля маюць распаўсюд на расійскім рынку, па якіх здымаюцца фільмы на вядучых расійскіх каналаў, і мільённыя аўдыторыі гэта глядзяць. То есть, і пішуцца гэта тымі ж самымі беларускімі пісьменнікамі, толькі па-расійску. Таму я думаю, што патэнцыял такі ёсць, і вот калі б быў чытач, калі б быў рынак, то і ўвогуле беларуская літаратура цікавая, просто што я мала ведаю. Свае абавязкі перад чытачамі мы выконваем цалкам. Ну а пра праблемы, зноў жа, праблема распаўсюду, праблема нумар адзін. Нам так і не ўдалося пачаць распаўсюд часопіса праз Белкнігу і Белсаюздрук. Мы атрымалі чарговыя адмовы. Мы паспадзяваліся, што ў сувязі з гэтым пацяпленнем і наш часопіс возьмуць на распаўсюд у Саюздрук. Але атрымалі такі ж самы адказ. Можа быць, гэтыя працэсы, якія пачаліся на Беларусі, якія, як я кажу, нас пакуль што не закранулі, можа, яны будуць доўгатэрміновымі, а калі так, то нешта зменіцца з часам. Самы бліжэйшы час выйдзе кніга, якую мы даўно рыхтуем. Гэта «Гродназнаўства», гісторыя еўрапейскага горада. Нешта кшталту падручніка па гісторыі гародні, ілюстраванага, каляровага, прыблізна на 400 старонак. Лічым, што гэта будзе такі наш вельмі сур'ёзны ўнёсак у такую гародне-цэнтрычнасць, менавіта на адчуванне гарадзенцамі, як бы таму, што не гарадзенцы. Любоў да Беларусі, адчуванне сябе беларусам пачынаецца менавіта з адчування сябе гарадзенцамі. Па меншай меры, мы да такога імкнемся.